गली से गुजरते नहीं, ओ मिल जाते हैं जो प्यार में, मन की भी वो बिछड़ते नहीं। किस तरफ किसको आवाज दें, कौन जाने कहाँ रह गया, रात गम भी गुजर भी गई, ये अंधेरा यहाँ रह गया, हम जहाँ है वहाँ आजकल, हम जहाँ है वहाँ आजकल, चांद सूरज निकलते नहीं, मिल जाते हैं जो प्यार में, मर के भी वो बिछड़ते नहीं, हम उन्हें भूल सकते नहीं, वो हमें भूल सकते नहीं, वो मिल जाते हैं जो प्यार में, मर के भी वो बिछड़ते नहीं।